أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنون في كرب تطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكيان راي سمراي حب ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ที่ฉับหลักหรือไม่จริงใจแต่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นพร้อมยังพร้อมอามละนะนี่ถือด้วยนี่ถือด้วยนะก็อายะ207จะเป็นอายะที่สืบเนื่องจากการกล่าวถึงจำพวกที่เป็นมุนาฟิกพวกที่เป็นมุนาฟิกที่ไม่จริงใจที่กล่าวหรือเปิดเผยในสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในหัวใจของพวกตัวเองดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد فبوقتي مطلع مطلوب เรื่องหนึ่งเรื่องใดเขาก็จะเป็นคำพูดของเขาเนี่ยจะเป็นที่พึงพอใจในสายตาของผู้คนมนุษย์ทั้งหลายที่หนึ่งซ้ำยังกล้าที่จะ อ้างถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าอัลลอฮฺเป็นสักขีพยานในความบริสุทธิ์ของหัวใจของเขาทั้งที่เรื่องนั้นไม่ใช่เช่นนั้นและเมื่อถูกตักเตือนให้ละทิ้งความชั่วเขาก็จะยึดเอาไว้ซึ่งเกียรติของตนจะให้เกียรติยศของตนเหนือกว่าสัจธรรมทั้งนี้พฤติกรรมของเขาก็จะกล่าวถึงข้อเท็จจริงก็เพราะเป็นคนที่ก่อความเสียหายก่อความผิดความชั่วให้แพร่ในดังดินนั่นคือพฤติกรรมของมุนาฟิกภาพของมุนาฟิกนี่นะครับจะสรุปได้ว่ามีสองนัยยะสำคัญถ้ามุนาฟิกนัยยะแรกก็คือภายในของเขามีสมมุติไม่จริงใจตัวปกไม่บริสุทธิ์ในอันที่สองคือภายนอกพฤติกรรมของเขาก่อความเสียหายไม่สร้างสรรค์ไม่นำมาซึ่งประโยชน์สิ่งดีงามให้แก่สังคมทุกคนนะครับก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบตัวเองเรื่องนี้มีผลนะเพราะในอายะต่อไปเนี้ยเราจะพูดถึงพฤติกรรมของมุสลิมภาพตรงข้ามเลยนะกับพวกมุนาฟิกเขาก็บอกว่าอุลามะบอกว่าคุรานเนี่ยวนอยู่เรื่องเนี้ยเรื่องพวกมุสลิมและพวกกาเฟรพฤติกรรมของมุสลิมพฤติกรรมของกาเฟรลักษณะของมุสลิมลักษณะของกาเฟร การตอบแทนของมุมินการตอบแทนของกาเฟรสังเกตพูดถึงเรื่องอะไรสวรรค์สวรรค์นี่ก็คือการตอบแทนของมุมินนรกการตอบแทนของพวกกาเฟรแต่ให้ระมัดระวังโดยระบุชี้แจงรายละเอียดพวกกาเฟรมีลักษณะมันยังไงมูนาฟิกเป็นยังไงแล้วพวกมุมินเป็นยังไงฉันเรียกได้ว่าคุรอานนั้นเป็นคู่มือของผู้ศรัทธาเพื่อปรับปรุงตัวเองให้สอดคล้องกับลักษณะเมื่อมีที่อัลลอฮ์ต้องการให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นเช่นนั้นนะให้ห่างไกลจากลักษณะพวกกัฟรและมุนาฟิกซึ่งเป็นที่โกรธเคร่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพออ่านคุรอานแล้วนึกถึงเรื่องนี้ฉันอยากเป็นมุมินใช่ไหมมีชีวิตคุรอานสอนว่าอย่างไรไม่อยากเป็นกาเฟซก็ต้องดูชีวิตคุรอานเนี่ยสอนว่าอย่างไรส่วนมากนะครับคนที่จะไปเข้าใจเรื่องอีมานและเรื่องกุฟรเนี่ยด้วยมาตรฐานตัวเองมีจะหลงในดุนยาเนี่ยก็ไปเนี่ยเพราะไม่ได้ศึกษามาตรฐานจากคุรอานฉะนั้นจะเห็นในโลกนี้นะจะเห็นในโลกนี้คนที่ตักบาตรและอ้างตัวหนูเป็นมุอ์มินก็มีและอยากเป็นหัวหน้าพรรคสลิมก็ได้เพราะนั่นคือมาตรฐานที่ไม่ได้ศึกษามาจากอัลกุรอานคงไม่ได้เรียนจากซีรอนังคารต้องดูก่อนหรือคนที่มองถึงกาเฟรเนี่ยในแง่ที่ไม่เหมือนอัลกุรอานคุรอานชื่อว่ากาเฟรเนี่ยเป็นยังไงแต่เขามองอีกแง่อีกในแง่หนึ่งเช่นคุรอานนี่บอกว่าหนึ่งคือปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ถูกกิ้วนะแต่บางคนมองว่ากาเฟรนี่เขาเป็นหนึ่งศาสนาเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพเรื่องเลือกเขาก็ศาสนาของเขาเขาก็มีสิทธิ์เชื่อเป็นความคิดหรือเป็นมุมมองที่ไม่มีอยู่ในกุรอานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตการวางแผนของชีวิตการลำดับความสำคัญในชีวิตคนที่ศึกษาอัลกุรอานจะคิดอีกอย่างหนึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานก็จะคิดอีกอย่างคนที่ไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานสังเกตนะอันนี้เดี๋ยวเข้าละมาละคนที่ไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานพร้อมไหมที่จะใช้ชีวิตใช้เวลาของชีวิตของเขาเนี่ยในด้านการค้าซื้อขายยิ่งถ้าเล่นหุ้นนะเล่นตลาดหุ้นบ้าเลยมีอยู่ยุคหนึ่งมุสลิมเราเนี่ยบ้าตลาดหุ้นมีช่วงหนึ่งทุกประเทศเนี่ยมันจะมีช่วงคนประชาชนเนี่ยจะบ้าตลาดหุ้นตรงนี้ที่ซาอุดีมีนะจนกระทั่งประชาชนจนกระทั่งตลาดหุ้นที่ซาอุดีเนี่ยล็อกเลยนะราคาเนี่ยตกเสียหายเป็นหมื่นล้านเหรียญประชาชนถึงตื่นตัวรู้เริ่มรู้ตัวแต่ต้องขาดทุนไปกี่หมื่นล้านแต่ตอนแรกมีพร้อมใช่ไหมที่จะใช้เวลาใช้ชีวิตในการซื้อขายในการทำการค้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลืมว่าการค้าที่แท้จริงที่ลืมไม่ได้ที่ต้องกักไว้ซึ่งส่วนสำคัญในชีวิตนี่ต้องกักไว้จองไว้นี่หมายถึงว่าเป็นเนื้อที่หลักของชีวิตนี้ของอัลลอฮ์การค้ากับอัลลอฮ์นี่แหละที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นลักษณะของผู้ศรัทธาวะมินันนาซีอายะซูเราะห์นะวะมินันนาซีมันยัชรีนัฟซะฮูบิติฆออะมรฎอติลลาห์วัลลอฮุเราะอูฟุมบิลอิบาดซุมมีใจของอัลลอฮ์ومن الناس لا ในหมู่มนุษย์นาสเนี่ยเยอะแล้วนะได้ยินมาเยอะแล้วนะนาสมนุษย์มิ่งส่วนหนึ่งในหมู่มนุษย์ ำนวนนี้ในกุรอานมักจะใช้กับส่วนน้อยแต่ว่าส่วนหนึ่งหมายถึงว่าส่วนน้อยจำนวนเนี้ยน้อยในยัชรีนัสซูมีผู้ที่ขายระวังนะระวังนะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยต้องอธิบายยาวเลยมายัชรีนัสซูมีผู้ที่ขายตัวของเขาขายตัวของเขาให้ผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวกลับนะขายตัวของเขาทั้งนี้เพื่อแสวงหาอิบติรออมรฎอติลลาอิบติรอทั้งนี้เพื่อแสวงหามรฎอความพอพระทัยอัลลอฮ์อัลลอฮ์เขาขายตัวของเขาอะนะเพื่อความพอพระทัยของอัลลอฮ์อัลลอฮุรออูฟุมบิลอิบาดและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงปราณีแก่วงบักทั้งหลายมีผู้ที่ขายตัวของเขามันต้องขัดถูหน่อยขัดถูไปนิดนึงที่จริงนี่นะครับสำนวนกุรอานบางสำนวนเนี่ยเคยพูดกับพี่น้องเรื่องนี้แล้วว่าเมื่อคนอาหรับเนี่ยที่ได้ยินสำนวนนี้ก็จะเข้าใจเพราะเป็นสำนวนที่มีที่ไปที่มาในตัวภาษาแต่เมื่อขยายหรือแปลเป็นภาษาอื่นอาจต้องใช้คำศัพท์มันสอดคล้องกันนะโดยความหมายแต่ที่ไปที่มาของสำนวนนี่มันไม่เหมือนกันเราเข้าใจแล้วใช่ไหมคนที่ขายตัวให้อัลลอฮ์นี่หมายถึงว่ามีการค้าระหว่างเขากับอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์ซื้อในคุรานในอ้างอื่นมีบอกอัลลอฮ์ซื้อตัวเราซื้อตัวเราแล้วก็ให้อะไรแทนนะให้สวรรค์คนที่พร้อมที่อยากจะได้ความพอพระทัยของหรือต้องการสวรรค์นี่ก็ขายตัวให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้สวรรค์ซึ่งเป็นการตอบแทนพอเอามาใช้ ในภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่ค่อนข้างไม่ค่อยซับซึ้งทำไมล่ะเพราะในภาษาไทยระหว่างผู้เป็นบ่าวเป็นทาสกับผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบ่าวกับผู้เป็นเจ้านี่มีการค้าธรรมดาแม้กระทั่งจะไปซื้อขายกับในหลวงกับกษัตริย์อะไรเงี้ยมันก็มีราชาศัพท์คำศัพท์เฉพาะไปขายได้ไหมขายอะไรให้ในหลวงเลยเพื่ออะไรเพื่อถวายนะเขาเรียกถวายมีข้อแตกต่างนะอัลลอฮ์เหนือกว่าในหลวงเหนือกว่ากษัตริย์ใช่ไหมที่ในภาษาอาหรับนี้ไม่มีราชาศัพท์นะแต่ที่แปลกเนี่ยในกุรอานใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างเบากับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เยอะมากเยอะมากน่าคิดไหมน่าคิดต้องคิดข้อคำว่าอิสตารอชารอยาชรียาชรูนยาสตารูนเรื่องซื้อเรื่องขายเนี่ยระหว่างอัลลอฮ์กับมนุษย์เยอะคนที่ขายดุนยาเพื่ออาสรีในกุรอานบักรอนี่ก็ผ่านไปแล้วหลายอันมีเยอะAllah หรือกุรอานต้องการสื่ออะไรกับคำศัพท์นี้ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มันผิดปกติระหว่างผู้เป็นบ่าวเป็นทาสกับผู้เป็นเจ้าแม้จะตั้งกับมนุษย์กันเองเนี่ยก็ยังไม่ใช่กันนี่นะเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาสำนวนที่เขาบอกว่ากุรอานได้นำมาใช้กับชาวอาหรับซึ่งไม่เคยมีปรากฏในภาษาอาหรับ พอคนเขาฟังอัลกุรอานชาวอาหรับแท้ๆนะพันแท้นะที่ชำนาญกวีชำนาญบทกลอนชำนาญสำนวนอาหรับระดับสูงอ่ะพอฟังกุรอานไม่ใช่ภาษามนุษย์ไม่ใช่สำนวนของมนุษย์ธรรมดาหมายถึงว่าผู้ที่กล่าวดำรัสสำนวนแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์ที่อาหรับที่ไม่ใช่มุสลิมนะพูดอย่างนี้ซอฮาบะห์ก็เคยได้ยินคำสัตย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คำหนึ่งสะดุถามนบีคำสัตย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือการยืนเคยได้ยินนะกษัตริย์ยืนเคยไหมมันมีอย่างอื่นนานาแต่เราได้ยินในคุรานี่อัลลอฮ์ทรงยืนทำให้บรรดาซาฮาบะห์นั่นเป็นที่ยุติดุลลอฮ์กอร์ดันฮัสซันใครนั่นที่จะให้อัลลอฮ์ทรงยืมสิ่งอันดีงามฟะยูดออิฟะฮูละฮูและอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนทวีคูณเราก็ใช้คำว่าริบาด้วยนะในการทำการยืมระหว่างเบากับอัลลอฮ์วายุรบิสซะดะกาตในสูเราะห์อัลรูมและอัลลอฮ์ทรงให้ริบาในการบริจาคซะดะกาตระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยพอทำการค้าเนี่ยมีริบาแต่ระหว่างมนุษย์กันเนี่ยเล่นริบากันเนี่ยอัลลอฮ์ใช่ในกุรอานเรื่องการค้าอัลลอฮ์ซื้ออัลลอฮ์ขายอัลลอฮ์ซื้อตัวเราอัลลอฮ์ขายสวรรค์นบีพูดให้ประจักษ์แจ้งที่สุดอัลลอฮ์อินนัสซิลาตุลลอฮิกอลีอัลลอฮ์อินนัสซิลาตุลลอฮิจันนะห์สินค้าของอัลลอฮ์เนี่ยย่อมแพงที่สุดสินค้าของอัลลอฮ์เนี่ยคือสวรรค์ที่ชัดเจนแล้วนะการค้านั้นมีสินค้าด้วยซื้อขายยืมด้วยชัดกว่านี้นะในสุรษัตริย์ยาอยู่ในดีนอามันุฮัลอดุลลุกุมอาลาติจาระอุบันอาบุจทายาคาบไม่ติจาระการค้าที่ดีงามที่ดีเลิศตุนจีกุมกับอัลลอฮ์เนี่ยตุนจีกุมทำให้พวกเจ้าเนี่ยพ้นห่างจากนรกมีอาซาบินอัลีมอันที่มีอาซาบมีการลงโทษอย่างเจ็บปวดตุนีนูนะบิลลาฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผมนี่คิดเรื่องนี้มานะคนหาก็ไม่เจอว่าเองทำไมล่ะเพียงอาหรับนี่คงไม่คิดมากนะแต่อย่างเราเนี่ยพอมาดูสำนวนไทยเนี่ยมันสะดุดมากกว่าระดับกษัตริย์กับทาสนี่นะโอ้ใช่กันแต่ได้คำตอบอันหนึ่งว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กับบรรดามนุษย์เนี่ยมีความกรุณามีความปรารถนาอันดีมากกว่าบรรดามนุษย์กับมนุษย์มีความเมตตากรุณามากกว่าบรรดามนุษย์กับมนุษย์ในบรรดาท่านของอัลลอฮ์นี่มีอัลวะดูดวะดูดผู้ปรารถนาดีผู้รักไทยวดูดอุลามะห์ได้สอนให้เราบอกให้เราเนี่ยเรียนรู้พระนามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักอัลลอฮ์มากกว่าเราได้รู้จักบรรดากษัตริย์ประธานาธิบดีพวกนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่พวกคนสูงสูงเนี่ยรู้จักเขาในแง่คือมนุษย์ที่มีความยิงโอหังไม่ถ่อมตนนั่นคือสภาพที่ปฏิเสธไม่ได้แต่มีอยู่ประการหนึ่งที่คิดมานานแล้วว่าทำไมในอัลกุรอานนี้มีเยอะแยะอัลลอฮ์ใช้เรื่องนี้เยอะแยะ จนได้อ่านอายะนึกถึงอายะอายะหนึ่งในสุรอัตตะฮาบุนสุรชะฮาลิสุรนี้ก็สุรการขาดทุนซึ่งเป็นนามเป็นชื่อหนึ่งของวันเกียร์มะวันตะรุกยาวมุตยาลิกยาวมุตตะฮาบุนนั่นอัลบาลนี่คือวันแห่งการขาดทุนการค้าในดุนยาเนี่ยจะมีต่อการวันเกียร์มะคนที่ไม่ได้ลงทุนคนที่ไม่ได้ทำการค้าในดุนยาเนี่ยแน่นอนขาดทุนก็เลยเข้าใจว่าที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลาได้ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการค้าในเรื่องศาสนาเรื่องการใช้ชีวิตการศรัทธาเนี่ยทำไมไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดในเว้นแต่ในโลกนี้เนี่ยต้องมีการค้าอยู่ตลอดเคยไหมในชีวิตหนึ่งไม่เคยซื้อขายมีไหมแม้จะเป็นคนที่มีศีลหลายประการนะนะที่ห้ามซื้อห้ามขายคนเชียงซื้อเองขายอดไม่ได้ต้องซื้อต้องขายนะแต่ทุกคนนี่นะทุกคนจะรู้ในด้านการค้าเนี่ยจะรู้แปลว่าอะไรอ่ะได้เปรียบแปลว่าอะไรเสียเปรียบและรู้แปลว่าอะไรลงทุนแต่รู้แปลว่าอะไรคนนี้บริสุทธิ์ในการค้าคนนี้ไม่บริสุทธิ์คนนี้ขี้โกงคนนี้ใช้ได้แล้วจะรู้ความหมายจะเรียกว่าขาดทุนแล้วพอเปรียบเทียบระหว่างการค้าของโลกนี้กับการค้ากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ได้เปรียบฝ่ายที่ได้เปรียบคือฝ่ายมนุษย์ที่จริงเนี่ยจะเรียกว่าอัลลอฮ์เสียเปรียบหนึ่งอัลลอฮ์ไม่เสียอะไรเลยนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับการค้าของเสียเปรียบทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์ลงทุนหมดอัลลอฮ์สร้างเราอัลลอฮ์ให้เรามีอัลลอฮ์ช่วยเหลือเรามีทุนหัวล้อหมดนะทุนหัวล้อนั้นทั้งนั้นน่ะแต่มนุษย์น่ะร่วมทุนกับอัลลอฮ์ไหมมีอะไรที่รู้ไม่มีอะไรเลยและยังอยากได้มันจะไม่ได้เงินบนนะเนี่ยพอถ้าเปรียบเทียบเรื่องการค้านะการค้าผู้ร่วมหุ้นที่นี่เง่าที่สุดเนี่ยคือมนุษย์พอที่จริงเนี่ยไม่ได้ร่วมหุ้นเลยอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยข้าจะสร้างเจ้าในโลกนี้เป็นมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้เป็นจิ้งจกไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์ข้าจะให้เจ้านี่มีทุนมีสุขภาพมีอะไรเยอะแยะข้าจะฝากกับเจ้าอย่างเดียวใช้ชีวิตเดียวตามปรารถนาของข้าและไม่ต้องลงทุนอะไรนะอยู่ในโลกเนี้ยหายใจนี่ไม่ต้องไปซื้อลมที่ไหนเนี่ยข้าให้จะกินน้ำเนี่ยไม่ต้องเนี่ยน้ำของข้าเนี่ยข้าให้หมดสุขภาพอะไรเนี่ยไม่ต้องไปยืมใครของข้าทั้งสิ้นขอให้ละหมาดขอให้ดูชินอดมันต้องมีทุนของเราทั้งนั้นนะทุนของเราทั้งนั้นขอทำนี่ทำแบบนี้แล้วถ้าอยากจะได้สวรรค์แน่นอนนะความสุขอย่างถาวรเนี่ยเจ้าขายชีวิตให้ข้าสิถวายขายชีวิตให้ข้าสิโดยวิธีอะไรก็ตามการค้าแบบนี้ระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีความบริสุทธิ์เนี่ยจะรู้คนที่เคยทำการค้าเนี่ยจะรู้ทำการค้ากับอัลลอฮ์เนี่ยกำไรทั้งนั้นนะและคนที่ขาดทุนเนี่ยในวันเกียร์มาเนี่ยสมควรขาดทุนสมควรขาดทุนแล้วชาติแห่งการขาดทุนเนี่ยที่เราเคยเจอในโลกนี้นะลงทุนไปแสนหนึ่งต่อเก่งเคยโดนไหมลงทุนเยอะหรือไม่ต้องเยอะก็ได้เคยเลี้ยงแพะแล้วไปซื้ออะไรไม่ได้ขายเนี่ยค่ายไม่ได้จริงเลย มันรู้สึกเจ็บใช่ไหมเนี่ยที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ยานิกายมุตตะอัลลอฮ์ได้ใช้ทุกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องการฆ่านะกับเราเนี่ยเพราะทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยรู้และรู้ซึ้งด้วยนะเรื่องการฆ่านี่รู้ซึ้งพอมาเปรียบเทียบอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซื้ออัลลอฮ์ขายเรานี่นะพอซื้อพอขายอะนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยกับคุณมาลิกเนี่ยผมไปเอาชิ้นหนึ่งจากสินค้าของคุณมาลิกเนี่ยกรรมสิทธิ์ของเขานะไปยึดมาแล้วก็ไปขายเขาไปขายต่อคุณมาลิกฟ้องนี่ว่าเอาของเขาแล้วไปขายต่ออีกนี่เลยดุนยานะเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเราเนี่ยเรานี่ของใครอะเรานี่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าขอซื้ออัลลอฮ์บอกว่าขอแล้วคนเราเนี่ยจะหนีไม่ยอมขายจะหนีที่ไม่ยอมขายมันอิบติกาชีร์ที่บอกว่าความที่อายะนี่เหมาะกับอายะที่มาก่อนหน้านี้ لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة ما ما بيطلع في بوق منافقين من آيات ما قال لنا دوي صفات لتسنا الذميمة أن يرايق بوق منافق วนาดีนี่คืออะไรกล่าวเปิดเผยในสิ่งที่ไม่ใช่ข้อที่จริงของหัวใจแล้วก็ก่อความเสียหายในแผ่นดิน และเมื่อถูกตักเตือนไม่ยอมรับยึดในเกียรติยศของตัวเองเหนือกว่าสัจธรรมแต่สำหรับมุมีนเนี่ยสรุปได้อันเดียวตรงข้ามสิ้นเชิงสิ้นเชิงคนละเรื่องมุนาฟิกตลบตะแลงแต่ยังมุ่งมินเนี่ยพร้อมไม่มีนะตรงไปตรงมาพร้อมที่จะถวายชีวิตขายชีวิตว่ามินันนาชีมายชรีนัสซุบติฮาอัลมรดาติลลาฮิวัลลอฮุรออูฟุมบิลอิบาดซาฮีตซะบับุลนุซูลซาฮีตที่อายะนี้ถูกประทานลงมาอิมามอิบนุกะซีรได้บอกว่าอัลอัคซารูนอุลามาอ์ซุนนะห์ฮะมะลูซาลิกะบัยตุฮุวาอายะนี้อันนั้นนั่นแหละแท้จริงถูกประทานลงมาฟีกุลมุจาฮิดินสำหรับมุจาฮิดทุกคนที่ต่อสู้ฟีซะบีลิลลาฮ์ในหนทางของอัลลอฮ์กะมากาละตะอาลาดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในซูเราะห์อื่นอายะอื่นในซูเราะห์อัตเตาบะห์อินนัลลอฮ์อัชตะรามินัลมุอ์มินีนแท้จริงอัลลอฮ์ได้ซื้อจากบรรดามุอ์มินีนอัมฟุซะฮุมชีวิตของพวกเขาว่าอัมวาละฮุมทรัพย์สินของพวกเขาจริงนะสังเกตนะพออ่านอายะหรืออะไรคำศัพท์ที่มีการค้าแบบเนี้ยให้คำนึงตลอดนะว่าเราเนี่ยการค้าของเรายังไงแล้วกับอัลลอฮ์ยังไงจะถือว่าเราเนี่ยได้เปรียบตลอดเลยอัลลอฮ์บอกว่าซื้อจากพวกมุมินีเนี่ยซื้อชีวิตและทรัพย์สินก็บอกแล้วว่าทั้งชีวิตและทรัพย์สินนี่ของใครของอัลลอฮ์ตอนเราซื้อต่อแล้วก็สหายที่สะดุดนะนั่นคือฮะดีษที่นบีได้อ่านอายะห์มันซัลลซียุคริดุลลอฮกอรดันฮะซะนะใครที่จะให้อัลลอฮ์ทรงยืมหมายถึงว่าบริจาคเราจะบริจาคแล้วอัลลอฮ์จะถือว่าเป็นการยืมเรายืมแล้วเนี่ยการตอบแทนการคืนเงินยืมเนี่ยทวีคูณสหายก็ได้คนหนึ่งได้สะดุดชื่อฮัมซะละห์ชื่ออัดดะห์ดะห์ดะห์ดะห์บอกว่าโอ้นบีครับอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์เนี่ยยืมจากเราอ่ะยืมจากเราถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบง่ายๆนะเงินหัวคนเนี้ยในหลวงเขาขอยืมประชาชนคนบอกไอ้หลวงอะนะ เนี่ยในคำนองเนี่ยคืออัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์นะยืมเนี่ยทำไมเพราะเราเข้าใจเลยว่าอัลลอฮ์ทรงมั่งคั่งมั่งมีเดชานุภาพอานุภาพต้องการมนุษย์ไม่ต้องการแต่อัลลอฮ์มาขอยืมอ่ะอัลลอฮ์นะนะยืมจากเราอ่ะนะก็ดันห้อมถ้าอยู่ก็ใช่ไหมยืมยันในคำศัพท์นะยืมในคำศัพท์อบูดะฮ์ดะฮ์ก็บอกว่าขอให้นบีเป็นพยาน ขอให้นบีเป็นพยานว่าสวนอินทผลัมของฉันฉันยกให้อัลลอฮ์ยืมไปสวนอินทผลัมของอับดุลดะฮ์เป็นสวนอินทผลัมใหญ่ที่สุดในมะดีนะห์มีต้นอินทผลัม700ต้นยกให้อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยืมนบีก็สรรเสริญยกย่องอบูดะฮ์ดะฮ์อบูดะฮ์ดะฮ์มาเช่นอบูดะฮ์ดะฮ์ยกย่องอบูดะฮ์ดะฮ์ท่านที่บอกว่าแม่มีมากเหลือเกินมีมากเหลือเกินกินอินพลังที่เต็มไปด้วยผลสำหรับอบูดะฮ์ดะฮ์ในสวนสวรรค์มีมากเลยหมายถึงว่าเนี่ยแค่ไอ้อัลลอฮ์ยืมมานะทันทีเลยการันตีเลยนะรับรองเขาเรียกอะไรเขาสาธนะครับคนที่มาตบรองทำประกันเขาว่าให้อัลลอฮ์ยืมมานะทำประกันเลยอ่ะนี่คนนี้ในสวรรค์มีมากเหลือเกินเลยกินพระลำที่จะเป็นกรรมสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของคนนี้อัลลอฮ์จะซื้อชีวิตของพวกเขาผู้ศรัทธาและทรัพย์สินดิอันนั้นเราหุ่นเงินนะโดยที่การตอบแทนที่เราจะให้นะคือสวรรค์แต่อะไรที่ต้องทำยุคปีนู้นนะฟีซาดีนี่นะเพราะพวกเขาได้ต่อสู้ในหนทางของเราฟายกตูนู้นเขาจะฆ่าวายุคตูนู้นและจะถูกฆ่าว่าดันอะไรฮักก็เป็นสัญญาที่อัลลอฮ์ได้ยึดไว้อย่างแน่นอนฟิตตัวรอทั้งในตัวรออินจีลและกุรอานหมายถึงว่าอัลลอฮ์ได้สัญญาเรื่องนี้กับบรรดาผู้ศรัทธาในทุกศาสนาที่มาจากพระองค์ใครทำอย่างนี้ใครทำการค้ากับอัลลอฮ์อย่างนี้เนี่ยตอบแทนคือสวรรค์แน่นอนว่ามันเอาฟาบิอาดีมินอัลลอฮ์ใครเล่าที่จะปฏิบัติตามสัญญาการค้าดีกว่าอัลลอฮ์หมายถึงว่าการฆ่ากับอัลลอฮ์นี่ไม่เหมือนการฆ่ากับมนุษย์เพราะการฆ่ากับมนุษย์เนี่ยขอให้เป็นบริษัทบาร์มทมนะถูกก็ตอบบาร์มทมขอให้เป็นบริษัทที่มีงบเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านมันก็เคยโกงประชาชนทำการค้าแม้กระทั่งกับธนาคารกับบริษัทที่รัฐบาลรับรองนะมันก็เคยโกงประชาชนแต่สำหรับอัลลอฮ์นี่ไม่ต้องกลัวทำอะไรต่ออัลลอฮ์นะอย่ากลัวนะเราซื้อขายอะไรบางอย่างในโลกนี้เนี่ยเชื่อในประโยชน์เหลือเกินฮะซื้อโทรทัศน์จะดูบอลโลกเชื่อในประโยชน์นะเชื่อเนี่ยคุ้มว่ะคุ้มว่ะมือมึงคุ้มว่ะบนโลกทั้งเดือนนะคุ้มแต่มือนึงอ่ะขอให้ไปบริจาคพัฒนาคนให้เด็กกำพร้าให้นักศึกษาให้ไปว่าศาสนาเดี๋ยวก่อนคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนมันจะคุ้มหรืออัลลอฮ์จะก่อนทำกิจกรรมทำการค้ากับอัลลอฮ์นี่นะคิดมากเหลือเกินแต่ถ้าอะไรของตัวเองนั้นคุ้มว่ะแต่พ่อไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานไงอัลลอฮ์บอกว่าฟัสตะบชิรูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาจงตระหนักในข่าวดีดีไปเอ่ยกลุ่มเรื่องในการค้าระหว่างพวกเจ้ากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้บายอะตุมบิชีได้ทำสัญญาไว้กับพระองค์วะซาลิกะฮุวัลฟาวซุลอะซีม นั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงชัยชนะอันใหญ่หลวงน่าสนใจนะเอ๊ะทำยาไปไหนมาบ้างน่าจะทำหนังสือนะบนโลกทำยาอยู่ปะไม่อยู่พวกไอ้พวกคริสต์ก็เคยทำกันบนโลกปีดีไหนก็ไม่รู้ปีนู้นผมยังวัยรุ่นเขาไปแจกเอกสารสนามบอลกันใครชนะเออคนเป็นนึกว่าบทวิเคราะห์แล้วว่าใครจะชนะแต่ใครชนะนี่หมายถึงว่าใครที่ศรัทธาเยซูนี่จะชนะเขาสิ่งนั้นเราเนี่ยน่าจะพูดนี่อัลลอฮฺได้บอกนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงคือการทำค้ากับอัลลอฮฺการซื้อขายกับอัลลอฮฺนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงวันนั้นฮามะลฮาชิมฮิชามุบนุอามิรบัยน์อัลซัฟไซอันตระอัลเลห์บาดุลนัสตรัดอัลเลห์อุมารุบิลขัตตับอูร์และ غيرهما วะตะลูฮาดีอัลอายะهشام بن عامر بن صحابة ليس مكرم إخنا نم إن ذكروا إسلام نيين ولايته نكا مسلم بن جمدون نوي مسلم متى في جاء خلق بيبك فالأي جمدون جترون نقرب نقصون يؤ جمدون محاشا แต่ฮิชามอิบนุอามีรคนเดียวเขาบอกว่าใครเข้าฉันเข้าคนเดียวนะเป็นร้อยเป็นพันไปลุยคนเดียวไปบู้คนเดียวได้ไงใครไม่เข้านะฉันเข้าแล้วกูเข้าแล้วไม่มีใครเข้าฮิชามนะครับมันก็เลยลุยไปคนเดียวแน่นอนลุยแบบเนี้ยชาวบ้านก็เลยตายฆ่าตัวตายทำไมไม่มีโอกาสรอดทำไมคนเดียวสู้500คนสมมติแค่5คนนี่ก็เกินนั่นนะฮะไม่แน่แล้วคนต่อ5นี่ไม่แน่แล้วนะคนต่อ50แต่เป็น100อ่ะนะเข้าไปลุยอยู่คนเดียวพอเข้าไปนี่ก็มีซอฮาบะห์บางท่านตำหนิฮิชามเนี่ยอย่าใจร้อนอย่ารีบเหมือนพวกวัยรุ่นเยาวชนนี่มันอย่างนี้แหละมันมาอะไรกันไม่เชื่อผู้ใหญ่อย่าใจร้อนสิมานี่จะไม่มีผู้ใจเย็นๆอุมาร์อิบนุลคอตตับอบูฮุรอยเราะห์ก็เลยตำหนิพวกที่ตำหนิฮิชามอิบนุอามิรบอกว่าอย่าห้ามเขานี่นะฮิชามอิบนุอามิรก็คือคนหนึ่งในกลุ่มที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าวะมินัลนาซิมัยยัชรีมาซูบิฮอลในบรรดาหมู่มนุษย์เนี่ยมีบางคนที่ถวายชีวิตขายชีวิตเพื่อแสวงหาความพอพระทัยของอัลลอฮ์นี่ก็คงสว่างแล้วในเรื่องปีชีพคงสว่างนะนี่หลักฐานมากกว่านี้นะสมัยนบีสมัยซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์เขาล้อมป้อมในป้อมนี่ก็จะดูอยู่ในป้อมหมดนะเข้าป้อมไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้ทำยังไงก็มีต้องมีวิธีเดียวเป็นเดือนนะล้อมเป็นเดือนนะเข้าไม่ได้จะยังไงก็มีวิธีเดียวต้องมีคนเปิดประตูจากข้างในอ่ะทำยังไงก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งอาสาว่าโยนฉันเข้าไปข้างในได้ก็ได้ไม่ได้ก็มีขาดทุนตายไปคนหนึ่งนะเขาก็โยนนะใช่ไอหนังไอ้ยางอ่ะแต่มันแบบใหญ่นะแบบยักษ์นะโยนไปข้างในนี่ไปลุยคนเดียวนะปุ๊บปั๊บเนี่ยเปิดประตูพิชิตเรียบร้อยแต่ที่รอดนะสุดยอดเลยสุดยอดแต่แน่นอนนะถูกคว้างไปแล้วเนี่ยรู้ว่าตัวเองนี่นะไม่รอดเข้าในป้อมมันนะแต่ไปอยู่ไม่มีใครเข้าไปช่วยนะเองชอบไปคนเดียวไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครมาช่วยนะช่วยตัวเองไม่มีใครมาช่วยแต่ก็มาช่วยนะครับ ตอนนี้อุลามะบางท่านเช่นอิบนุอับบาสแล้วก็บรรดาตะบะอีนหลายท่านเนี่ยไม่มีทัศนะว่าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเฉพาะเหตุการณ์ของซุฮัยบ์อัรรูมีซุฮัยบ์อัรรูมีนี่นะเป็นทาสมาจากประเทศโรมันเขาถูกซื้อมาเนี่ยมารับใช้อยู่ที่มักกะและที่หลังเนี่ยได้อิสระได้อิสระและทำการค้าเป็นคนร่ำรวยในเมืองมักกะทั้งนี้ไม่ใช่อาหรับเนี่ยชื่อซุฮัยบ์อัรรูมีแต่คำว่าซุฮัยบ์เนี่ยเพราะอะไรเพราะซุฮัยบ์นี่มาจากอัชฮับอัชฮับแปลว่าขาวขาวแดงๆแบบเนี้ยสุไฮและผมแบบเนี้ยชาวโรมันสุไฮรับอิสลามรับศาสนาอิสลามท่านสุไฮดิบินมุชัยบ์ได้เล่าเหตุการณ์บอกว่าأقبل صهيب مهاجرا نحن سيم من رب إسلام أقيق تام نبي نبي بين أين شن بيدوه بيدوه كان كا كون كاو شن كا هان شب شن ين كون يوتي مكة كان نبي بين أين شن بيدوه فاتبعه نفر من قريش كم يكلم جد شاو قريش لاي تامจะห้ามไม่ให้อพยพดูสิความอู้หังของพวกกุเรชแม้จะตั้งคนที่อยากจะฮิจเราะห์ตามนบีเนี่ยก็ยังไม่ยอมไปฟะนะซะลอัรราฮิลาติฮิซุฮัยบ์นี่ก็ได้ลงจากพาหนะวะอันซะละมาฟีกะลามะติแล้วได้เอาธนูที่อยู่ในกระเป๋าของธนูเนี่ยเอาออกมาหมดและเตือนบอกว่ายามาชรกุไรชกับอาลิมตุมอันนีมินอัรมาคุมรจุละวันตุมอัลลอฮิลาตัสลูนอิลัยฮัตตาอัรมีบิคุลซัลมินฟีกินานะตีพวกเจ้าเนี่ยรู้ว่าคนที่ยิงธนูเก่งที่สุดในหมู่พวกท่านเนี่ยคือฉันและฉันเนี่ยพร้อมแล้วนะจะยิงธนูเนี่ยทุกดอกเลยทั้งหมดแล้วเนี่ยข้าธนูหมดทุกดอกแล้วนะซุมมาอัดริบูบิไซฟีมาบะกียะฟียะดีมินชัยอ์แล้วทั้งหมดแล้วนะธนูเนี่ยหมดทุกดอกแล้วนะฉันจะเอาหยิบดาบเนี่ยนะจะต่อสู้ตลอดถึงตายเลยซุมมาฟะอะลูมาชิอ์ตุมหรือว่าอินชิอ์ตุมหรือถ้าพวกท่านประสงค์นะดะลัยตุกุมอะลามาลีวะกินยะติบิมักกะวะคัลลัยตุชะบีลถ้าพวกท่านประสงค์ต้องการเอาอย่างอื่นนะฉันเนี่ยจะบอกพวกท่านนะว่าทรัพย์สินเงินทองฉันเนี่ยที่มักกะฉันเก็บไว้อยู่ที่ไหนไปเอาเงินทองของฉันแล้วปล่อยฉันเนี่ยมายุ่งกับฉันพอดีนะครับเขาก็บอกว่าโอเคพวกท่านการค้านโอเคหมายถึงว่ายอมรับفلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ما قب نبي في مدينة أبا يوم قب نبي كم رأتي نبي طال رب صلى ربح البيع داي كم رأي كان كاتي تن كم كب الله داي كم رأي كي رأي كي كوني داي سي إسراء داي سي تام تن مسلم داي سي ستي نكان يتسى سنة ين إسراء نينة ด้วยทรัพย์สินของเราทั้งหมดคุ้มนบีบอกว่าคุ้มรับไปว่าได้กำไรแน่นอนทำไมเพราะส่วนที่เขาให้กับพวกกุเรชเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับศาสนากับสัจธรรมที่ได้มาคุ้มแน่นอนศาสนาเนี่ยที่บอกว่าอายะเนี่ยถูกประทานลงมาเฉพาะเหตุการณ์ของصهيب بن تسنة ابن عباس أنس ابن مالك سعيد بن المسيب أبو عثمان النهدي لعكرمة لا أقول تأين رأيت تام أياني كخون خون شاي داي كبتوك هيت كان دي قراني تي كاي كاي صهيب ككي خون دي قام تواي سبسين مشيويت خون خوني هي الله هي شوين ها قام فو بطاي جف الله سبحانه وتعالى ต่อไปนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวยาอิวัลลดีนอามะนูดุคูลูฟิชชิลกัฟวะลาตัตตะบิอุคุตวาติชชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูมุบีนซุมมีชัยฏอนวะโอบันดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอุดุคูลูฟิชชิลกัฟจงเข้าอยู่อุดุคูลูจงเข้าอยู่คูลูอัจดะฮะละเข้าอยู่ในอัชชิลความสันติคำว่าซิลมีหลายความหมายนะจะอธิบายละเอียดทีหลังแต่ตรงนี้เขาแปลว่าความสันติจงเข้าอยู่ในความสันติกาฟะตันโดยทั่วทั้งหมดวะลาตัตตะบิอุคุตวาติชชัยฏอนและจงอย่าทำตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอนอย่าทำตามลาตัตตะบิอุอย่าตามอย่าตามคือตัวพงพดเอกพดคือข้าตัวก้าวคือตัวบรรดาก้าวเดินของชัยฏอนว่าชัยฏอนเดินไปก้าวหนึ่งเดินไปก้าวนี้เราก็เดินอีกก้าวหนึ่งตามชัยฏอนเดินไปก้าวหนึ่งก็เดินละเอียดนะละเอียดนะอุลามะที่ได้พูดถึงอุบายของชัยฏอนอิหม่ามอิบนุลกอยยิมชัมซุดดีนอบูบักรอิบนุลกอยยิมอัลจาวซียะห์ได้ทำหนังสือที่สุดยอดในบรรดาตำราเกี่ยวกับเรื่องชัยฏอนชื่อหนังสือเนี่ยอิฆอซะตุลลิฮฟานอันมะกาอิดิชัยฏอนช่วยเหลือคนที่ต้องการความรู้ต้องการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับอุบายแผนของชัยฏอนศึกษาคุรอานและซุนนะห์เรื่องที่เกี่ยวกับการก้าวเดินของชัยฏอนนำไปสู่นรกหรือความหายนะละเอียดมากน่าแปลภาษาไทยเพราะมันจะให้เรารู้ว่าชัยฏอนเนี่ยมันขยันขนาดไหนเพื่อให้มนุษย์เนี่ยประสบความหมายนะเราอัลลอฮ์ได้เตือนนบีก็ได้เตือนเยอะแยะมากมายแต่อันนี้ในคำเดียวเตือนละเอียดละว่าแม้แต่ตบิอุคุตวาติชัยฏอนบรรดาก้าวเดินหุ่นอย่าตามนะก็แสดงว่าทุกก้าวนี่ก็อย่าตามมันก็แสดงว่าไอ้ชัยฏอนนี่นะมันไม่ใช่ทันทีเนี่ยมาหาพวกเราบอกว่าจงกุฟรเป็นชนิดล่ะทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเช่นนี่มีปัญหาปัญหาอะไรอยากแต่งงานอยากได้ผู้หญิงคนนี้ทำยังไงดีชัยฏอนมานะบอกว่านี่เอ็งเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะไปหาชักดีดอสิเดี๋ยวเขาไปขอให้ได้ทันทีมาหาชักดีดอสิเราก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงละหมาดไหมตาไม่ละหมาดแต่มันสวยแล้วก็คุมหิญาบไหมมันก็คุมหิญาบได้ไงมันสวยอ่ะนุ่งมันก็ต้องแสดงความสวยงามของมันอ่ะแล้วจะแต่งไปทำไมก็อยากแต่งเช็คช่วยไปดิเช็คดีดอกับโมโหนะพาไกลๆเลยไปไกลๆเลยพอไล่จากบ้านนะเชตอนมาแล้วเห็นไหมพวกผู้รู้นี่มันอย่างนี้ใช่ไหมทุกเหตุดีดีมันไม่เกี่ยวเราเลยพวกผู้รู้นี่อัลลอฮ์เช็คไม่ใช่ไม่ได้มาหาต้องคุยคนหนึ่งเชตอนนะคือจริงๆนะตั้งแต่แรกเลยถ้ามีหลักการเนี่ยรู้ว่าแบบนี้มันไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่มันตะแบงอ่ะต้องคือคนหนึ่งก็โดนด่าไปอีกจะต้องบอกแล้วเอ้ยพวกต้องครูศาสนานี่มันใช้ไม่ได้มีวิธีหนึ่งเอามันเอาจะขอแต่งให้ได้มีหมอดูอยู่คนหนึ่งนะนิดเดียวทำนิดเดียวเนี่ยเกี่ยวได้เลยติดเลยแล้วหมอดูเนี่ยไปว่าเขาเนี่ยเป็นอิหมัม แต่หมอดูเป็นอิหมัมไปในอุโบสถเป็นอิหมัมไม่คิดนะไปรู้ต้องกุรอานอะไรนี่เข้าแล้วทึ่งเฮ้ยหมอนี่อาจารย์แต่งงานผู้หญิงตีเนี่ยเราได้ชื่อมันอะไรอะไรเงี้ยไปจัดการให้เอานี่ไว้นะแขวนไว้นะนี่แขวนไว้ดีนะแขวนไว้เนี่ยติดเลยพระเอิญติดนะหลงเลยก็นี่ไงไปเอากับศาสนาก็ไม่ได้ตัวครูก็ไล่พอไปได้กับหมอดูเนี่ยรอดพอได้กับหมอรอดเห็นไหมแล้วใครนำอ่ะใครเดินทุกก้าวใครนำอ่ะตัวชัยฏอนเองอันตรายไหมอือแล้วก็หนังแบบนี้มีเยอะให้เล่ามีเยอะน้อยแล้วของจริงด้วยทีละนิดทีละหน่อยก็ชัยฏอนเนี่ยเป็นคนดึงไปเป็นคนดึงทำไมเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าเดินตามก้าวเดินของชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวุมมุบีนแท้จริงกับพระชัยฏอนเนี่ยมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้าศัตรูต้องเชื่อต้องศรัทธานะที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานว่ามันเป็นศัตรูจะเป็นมิตรได้ไหมก็เหมือนกับว่าอัลลอฮ์บอกในคุรานว่าอย่างนี้เนี่ยถูกมันจะผิดได้ไหมผิดไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันผิดนะแสดงว่าเราไม่ศรัทธาในคุรานอัลลอฮ์บอกว่าพวกยิวเนี่ยเป็นศัตรูจักรถ้าใครเชื่อว่ายิวและพันธมิตรของยิวเป็นมิตรได้กับผู้ศรัทธากับมุสลิมนั้นแสดงว่าไม่ยอมศรัทธาในคุรานมันช่วยไม่ได้มันจะไม่รู้จะไปตั้งยังไงจะไปจัดยังไงมันก็ต้องอย่างนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเป็นศัตรูถ้าเป็นศัตรูว้าสับปะรดมันก็ทำสัญญาสันติภาพกันได้นะเชื่อแบบนี้ดูเรื่องนี้พูดต่อเกี่ยวกับเรื่องพรรคมุสลิมที่หลังจะพอหรือเปล่าน่าจะพอแน่ชัวร์นะติดสักชั่วโมงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีเลี้ยงเต็มที่เลยเนี่ยฮะไม่เป็นไรอายะนี้กี่วันยาอุลลาดีนะอุบานานุสตาต้องเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมดอายะนี้ถูกประทานลงมาพอแล้วไอ้กรีมะมุชิดของอิบนุอับบาสบอกว่านะซะละฟีนะฟารินถูกประทานลงมาเพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์คนบางคนในชาวยิวมิมันอัสลามะมินัลยะฮูดชาวยิวบางคนที่ได้รับอิสลามวะไกรฮิมละศาสนาอื่นที่รับอิสลามกะอับดุลลาฮิบนุซะลามเช่นอับดุลลาฮิบนุซะลามอัสดอิบนุอุบัยตะอ์ลับะวะตออิฟะละอื่นคนนี้ชาวยิวนะและรับอิสลามอิสตะอ์ซะนูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮาตันนบีรับอิสลามแล้วนะมาฮาตันนบีและขออนุญาตฟีอันยุชบิตุขออนุญาตให้ปฏิบัติถือปฏิบัติตามธรรมะของศาสนายิวด้วยการเคารพและปฏิบัติศาสนกิจในวันซับตรงชาวซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวมันเหมือนว่าติดขอรับอิสลามแล้วแต่ก็เขาเคยชินอะวันเสาร์นี่ไม่ทำอะไรเลยยิกรุนน้อยอย่างเดียวค้าขายก็ไม่ได้จริงไม่ได้ติดหมดพอรับอิสลามแล้วเรื่องนี้มันติดก็ไปขอเงี้ยนบีในแค่นี้ขอเรื่องสัตโตเนี่ยว่าเนี่ยตู้มุบิตาวรัติเลยนั่นแล้วขอเนี่ยตอนละหมาดกลางคืนเกียมุลเลนแหละนะพร้อมกับอัลกุรอานเนี่ยขออ่านตาวรัตด้วย ทำไมไอ้พวกนี้เนี่ยมีกลุ่มนึงเป็นอุลามะห์อยู่เขาท่องจำเตารอทั้งหมดเนี่ยเหมือนกุรอานเขาบอกว่าก็ขอบอกกิยามุลเลนเนี่ยขอเตารอหน่อยفأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام الله ما يوم لمن خبره قوني يبنى لسسنك شعائر الإسلام هو إسلام تولا والاشتغال بها لا يكمك من لكان قديم السسنك هو إسلام تولا عما عدا نبتك سنين فإما ابن كثير ذبك وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر إما ابن كثير بقى تم في جرنا في دي ربو شئ عبد الله بن سلام كب جم هو طني هو مينا شئ هو بقى إذ يبعد من مينا شئ في عبد الله بن سلام أن يستأذن في إقامة السبت في عبد الله بن سلام تمن دي بين صحابة سأوك في من سيسين لدان إما เชื่อนบีอย่างเต็มที่อับดุลลาห์มีสลามเรื่องการเข้าศาสนาของสลามน่าสนใจมากแต่ที่น่าสนใจกว่าเนี่ยของซัลมานอัลฟาริซีจะพูดวันอาทิตย์ที่ตึกบินการรับอิสลามของซัลมานอัลฟาริซีแต่อับดุลลาห์มีสลามนี่ก็แปลกนะอัลสลามเนี่ยเป็นอุลามะของยิวเป็นหัวหน้าผู้นำของยิวมาบอกกับนบีเนี่ยฉันเนี่ยเชื่อว่าท่านเป็นนบีฉันขอรับอิสลามแต่ก่อนที่ท่านจะประกาศเนี่ยเรียกชาวยิวมาก่อนและถามเขาเป็นยังไงนบีก็เรียกยิวยิวว่าไงอับดุลลาห์มีสลามเป็นยังไงมุสลิมท่านเป็นพระครูของเราท่านเป็นอุลามะยอดเยี่ยมเป็นยังไงนั่นคือดีเลิศดีเด่นที่สุดในหมู่ชาวยิวเนี่ยใครจะไปว่าก็ได้นบีก็บอกว่าอัลลอฮฺสัลลัมว่าไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺมุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮฺไอ้เลวไอ้เวรไอ้เลวเนี่ยเลวที่สุดนะมุฮัมมัดคือให้ประจักษ์เห็นว่ายิวนี่มันยังไงนะเป็นเรื่องที่ก็ยิวเนี่ยเคยมาโดยตลอดขนาดบรรดานบีอัลลอฮ์ซูลีนพลิกไปพลิกมานะท่านอิบนุกะซีรผมก็ไม่น่าเชื่อว่าอับดุลลาห์บินสลามจะอยู่ในหมู่พวกที่มาขออนุญาตจากนบีเนี่ยให้ปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาอิสลามบางส่วนไม่น่าเชื่อทั้งนั้นที่อับดุลลาห์บินสลามเนี่ยอิมานสมบูรณ์แล้วก็เชื่อมั่นยะตะฮักกะกุนัสฮูวะรัฟอูเชื่อมั่นว่าศาสนาอิสลามถูกยกเลิกแล้วไม่อนุญาตให้ใช้แล้วสำหรับคนที่รับศาสนาอิสลามวะบุตลานุฮูและก็ถือว่าเป็นศาสนาที่โมฆะทำไมก็ศาสนาที่แท้จริงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าของเก่านี่นะยกเลิกนะเอาสุดท้ายทำได้มนุษย์ยังทำเราไม่ข้ามเลยธรรมนูญกี่ฉบับแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยกี่ฉบับแล้วแล้วก็สุดท้ายบอกว่าเอาอันไหนเอาฉบับสุดท้ายในยุคสุดท้ายและไอ้สุดท้ายยังไม่พอใจเนี่ยต้องเปลี่ยนอีกนะถ้าเปลี่ยนก็ต้องเอาฉบับสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็บอกว่าที่ผ่านไปแล้วยกเลิกมาเอาสุดท้ายนะครับนี่วัดตาวีดันหูบีอาญาดิลอิสลามอับดุลลาห์จะทำยังไงอ่ะบุรุษมุสลิมทำยังไงท่านนั่นตัวท่านเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ได้แลกเปลี่ยนแล้วซึ่งอาญาวันเฉลิมฉลองอันดีงามอันดีเลิศของอิสลามแล้วกับวันเฉลิมฉลองของศาสนาอื่นนี่แลกเปลี่ยนแล้วว่ายกเลิกของเก่านะของใหม่นี่เอามาทำก็คือของอิสลามไอ้คุณมันบอกว่าอันนี้อายะเนี่ยถูกประทานลงมาสำหรับพวกนี้ที่บอกว่าขอใช้ศาสนาอยู่บางส่วนอัลลอฮ์บอกว่าไม่ได้อุดคุณวิสิลมิกาเข้าอิสลามทั้งหมดนะชาวอิสลามก็ต้องเอาอิสลามทั้งหมด อย่าเลือกปฏิบัตินี่เป็นข้อตักเตือนที่ดีงามมากสำหรับยุคปัจจุบันค ความหมายโดยทั่วไปของอายะห์อิบนุกะซีรบอกว่าอย่าพูดอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงว่าอามิรันอิบาดะฮุลมุอ์มินีนได้ใช้บรรดาบ่าวที่เป็นผู้ศรัทธาอัลมุศอดดิกีนบิรอซูลิผู้เชื่อมั่นต่อรอซูลอันยะคูดูบิญามีอ์อูรัลอิสลามให้ยึดมั่นในสายเชื่อของอิสลามทุกสายวะชะรออิฮิละบทบัญญัติทุกบทوالعمل بجميع أوامره حي تتبع تام خمساً توك خمساً وترك جميع زواجره حي لا توك خمهام توك خمهام ما استطاع من ذلك حو تتبع داعي كان العوفي بيريانجك ابن عباس لكان مجاهد كان طاووس كان الضحاة كان عكريمة كان قتادة كان السدي لكان عبد الرحمن بن زيدได้กล่าวถึงอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าอุดฮุลุฟิซิลมีจงเข้าอยู่ในสันติภาพใช่ไหมตรงนี้ก็บอกว่าสันติภาพนี่คือยะอันอิสลามจงเข้าอยู่ในอิสลามจงเข้าอยู่ในอิสลามอิบนาอับบาสมีอีกทัศนะหนึ่งอีกรายงานหนึ่งท่านอับดุลฮัดได้รายงานจากอิบนาอับบาสอบูลอาลียะและท่านอัลรอบีอ์อิบนุอานัสได้กล่าวว่าจงเข้าอยู่ในสันติภาพเนี่ยหมายถึงว่าอัตตอคือการเชื่อฟังต่อพระองค์การเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เข้าอิสลามแล้วเนี่ยต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์วะกาละกะตาดะตุอัยดัมกะตาดะได้บอกว่าเข้าอยู่ในอิสลามในสันติภาพนี่หมายถึงว่าอัลมุวาดะฮ์มุวาดะฮ์นี่หมายถึงว่าให้น้อมรับให้มีสัญญากับอัลลอฮ์ในการน้อมรับทุกคำบัญชาของอัลลอฮ์นะครับกาฟะตันอุดฮุลูฟิซิลมีกาฟะตันโดยทั่วทั่วอิบนุอับบาสมุญาฮิดอบูลอาลีอิกริมะอัรรอบีอ์อิบนุอานัสสุดดีมุกาติลอิบนุฮัยยานกะตาดะลัตันอัดดุฮักละกันมุญาฮิดก็บอกว่าอัยอะมัลูบิญะมีอ์อัลอะมาลวะวุจูฮิลบิรการสัตย์ตรงนี้หมายถึงว่าจงกระทำความดีทั้งหมดเท่าที่ทำได้แสดงว่าการสัตย์นี้นะเกี่ยวกับบทบัญญัติของอิสลามให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอิสลามอย่าเลือกปฏิบัติว่ามีในมุฟัสซิรีนมันจะเอาความละมุขสัตย์ฮานมินัดดัชลีนบรรดามุฟัสซิรีนผู้อธิบายความหมายอัลกุรอานบางท่านบอกว่าการสัตย์ตรงนี้เป็นลักษณะไม่ใช่ลักษณะของการกระทำไม่ใช่ว่าให้กระทำความดีทั้งหมดไม่ใช่ให้พวกเจ้าทั้งหมดเป็นลักษณะของคนที่ถูกเรียกร้องให้เข้าอิสลามก็เรียกว่าฮานมินันมุนาดะฮานมินัดดาคิลีนหมายถึงว่าพวกเจ้าทั้งหมดจงเข้าอัลอิสลามคุณลูกคุณทั้งหมดโดยทั่วกันนะครับแต่อิมามอิบนุกะซีรให้น้ำหนักในทัศนะแรกว่ากาฟะตันนี้เป็นลักษณะของการกระทำหมายถึงว่าจงกระทำความดีทุกประการทั้งหมดไม่ใช่หมายรวมว่าให้เข้าอิสลามทั้งหมดแต่ความหมายมันก็ถูกต้องนะหมายถึงว่าอัลลอฮ์ได้บอกกับมนุษยชาติเนี่ยทั้งหลายเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจำเป็นต้องเข้าอิสลามเป็นการเรียกร้องชัดเจนนะครับก็มีในบทบัญญัติของซุนนะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามุอิสตุอิลันนาสิกาฟะฉันถูกส่งมาให้มนุษยชาติทั้งหลายแต่บรรดานบีและรอซูลศาสนทูตก่อนยุคนบีเนี่ยเฉพาะกลุ่มชนนบีมูซาเฉพาะยิวอิสซาเฉพาะยิวนบีชูอัยบเฉพาะมัดยันอะไรมุฮัมมัดเนี่ยมนุษยชาติทั้งหลายแม้กระทั่งยินบรรดายินก็เข้าอยู่ในผู้ที่ต้องน้อมรับศาสนาของท่านนั่นเองอิบนุกะซีรบอกว่าหมายถึงว่าถูกใช้ให้อัญญะมันให้ปฏิบัติบิญามีอัลชูอับอิมานอิมานทุกประการวะชะรออิอิสลามบทบัญญัติทุกประการวะฮียะกะซีเราะตุนญิดดันซึ่งมีมากมายเท่าที่กระทำได้ولا تتبعوا خطوات الشيطان كما يجب ان يتبع تام كان دين كان كاو دين ของ الشيطان มันมีการอธิบายซ้ํานะนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ละมุตัรริฟ مطرف ابن عبد الله الشيخ خير เนี่ยเป็นตาบีอีนท่านหนึ่งเขาว่าไงในอธิบายอายะห์นี้เขาบอกว่าอัลชูอิบาดิลลาฮิลิอาบีดิลลาฮิชัยฏอนอัลชูคนที่ขี้โกงที่สุดสำหรับมนุษย์เนี่ยคือชัยฏอนมุตอรรีบได้บอกว่าก็อัลลอฮ์บอกว่าเป็นศัตรูเป็นคนที่ขี้โกงที่สุดสำหรับมนุษย์เนี่ยคือชัยฏอนเป็นผู้ที่หลอกลวงมนุษย์มากที่สุดคือชัยฏอนนะครับก็คงต้องตระหนักนะครับในข้อแนะนำอันนี้เกี่ยวกับชัยฏอน فإن زننتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم แต่ถ้าพวกเจ้าหันเหออกไป زننتم หันออกไปหลงออกไปจากอะไรจากศัจธรรมจากอิสลามมินบ้างที่มาจะอัดคุ้มเบียนะหลังจากที่ใบมีบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเจ้าแล้วรู้แล้วรู้แล้วนะรู้แล้วรู้ศัจธรรมรู้พระเจ้าแล้วรู้ศาสนาทูตแล้วรู้สุนนะแล้วรู้แล้วว่ามอลิดเนี่ยเป็นบิดอะห์แต่ก็ยังไปแต่อินจอนั้นตุ่มถ้าหันเหไปนะมิบ้างที่มาจะคุ้นเลยหลังจากที่ได้มีบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเจ้าแล้วฝ่าละมือก็พึงรู้เถิดว่าอัลลอฮฺอัลฮิซุลฮะกีมให้รู้อัลลอฮฺบอกว่าให้รู้แท้จริงว่าอัลลอฮฺนั้นทรงเดชานุภาพทรงปรีชาญาณโอ้โหอัลลอฮฺบอกว่าจะหันเหนี้นะทับเบี้ยวนะเราไม่ได้คมคู่แบบทะเบียวเด็กเด็กโดนนะไม่ใช่ให้รู้แล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่คมคู่อ่ะแต่ถ้าหันเหงาไปนรกนะเด็กโดนนะทำไมไม่คมคู่แบบนี้แต่ก็ให้รู้นะว่าอัลลอฮ์เดชานุภาพว่าอัลลอฮ์ปรีชาญาณทำไมไม่คมคู่มีคำตอบนี้ไหมเขารู้แล้วมินบ้าดีมาจะคุมุลเบียนาหลังจากที่มีบรรดาหลักฐานอันจะมายังพวกเจ้าพวกนี้รู้แล้วแล้วจะไปข่มขู่ได้ไงมันรู้ว่ามีนรกรู้ว่ามีการทรมานมีลงโทษอัลลอฮ์จะเตือนในสิ่งที่เขารู้แต่ให้รู้นะอัลลอฮ์เดชานุภาพไม่ถึงว่าจะดิ้นจะหันไปไหนนี่นะอัลลอฮ์เดชานุภาพไปไหนนี่อัลลอฮ์ก็หยิบผู้ลากมาได้นะให้รู้หมายถึงว่าให้จำไว้ให้นึกไว้เหมือนคนแบบว่าคนที่ประชาชนรู้ในความสามารถของตัวเขานะว่ามึงรู้นะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดมากใช่ไหมมึงรู้นะแต่ก็เอานี่นะลากมาได้แบบนี้เป็นต้นالله بيبقوا فعلوا أن الله عزيز الحكيم تاتي الله من سن ديشانو فاق سن تريشايا قبنا نأيا نبنين نقرأ نبنين نكب يقوم في السلم كافة فتبا في السلام مر كاو تي تم داي بنا في مسلم نا إسلام يميتن واجب جمبن دون تم لكن دي مي واجب مي جمبن دون تم شوف هي تم كمي تم كمي ميتو شاي แต่มีหน้าที่พยายามปฏิบัติเท่าที่ทำได้ฉะนั้นอุลามะฮ์เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับมุสลิมเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ไว้สิ่งที่นบีได้ใช้ทำอยู่ในพยายามปฏิบัติเท่าที่ทำได้นบีได้ทำซุนนะห์ในบางอย่างเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยก็ทำนบีเคยใส่รองเท้าและเคยเดินเท้าเปล่าอุลามะก็ได้บอกว่านี่เป็นสุนนะของนบีนี่หมายถึงว่านบีทำไว้อาจไม่เป็นสุนนะที่นบีเรียกร้องเพราะไม่มีนบีบอกว่าบังคับให้ถอดรองเท้าให้เดินเท้าเปล่าไม่มีแต่นบีเคยทำถ้าเราเจตนาอยากเรียนแบบนบีบางประการทำบางครั้งเนี่ยเดินเท้าเปล่าทำก็เป็นการดีไม่ถือว่าเรียนแบบพระนะไม่ถือว่าเรียนแบบพระ จะเรียนแบบจะดีบางครั้งบางคราวอันนี้ก็ทำเพื่อนผมเคยไปทำงานที่ซาอุดีที่เมืองบูไรดะห์ก็ไปพบเชคอับดุลลอฮ์เชคมุฮัมมัดอิบนุอุซัยมีนไปละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดของท่านพอละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วก็เดินตามไปถามคนกัดหลังแล้วมาเดินตามต่างคนต่างถามเฉลิมหนุ่มนู่นเรื่องนี้เดินตามแล้วก็ออกจากมัสยิดไม่มีรองเท้าเดี๋ยวแล้วบ้านแกเนี่ยไกลจากมัสยิดนะเดินถึงบ้านนะออกจากมัสยิดเนี่ยไม่มีคนรู้นึกว่าลืมรองเท้าป่ะที่จะมีรองเท้านะแต่แกตั้งใจครั้งนึงนะทำเพื่อปฏิบัติศีลครั้งนึงทำไมอ่ะสิ่งที่นบีทำนี่นะไม่มีอะไรเลวถ้าคนนี้บอกว่าเอ๊ะนั่นสมัยนั้นนะเขาไม่มีรองเท้าไอ้บ้าน บีไม่จนนะนบีไม่จนนะนบีบริการทีละครั้งนี่นะเป็นทองนะเป็นทองเป็นชิ้นเป็นก้อนนะนบีอยู่ละหมาดอยู่ที่มัสยิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเร่งละหมาดเนี่ยเพราะอะไรลืมมีทองคำอยู่ก้อนหนึ่งลืมข้าวอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่อยากให้มันอยู่ที่บ้านไปบริจาคนบีไม่จนนะนบีไม่จนแต่อะไรบางอย่างที่นบีทำอ่ะต้องดีไม่มีอะไรเลวมีพวกสารบัญทำมานะใครบอกว่าการพูดสารบัญไม่เลวนะตัวเองมันเลวนี่นักวิชาการที่มีความรู้เราจะพูดแบบนี้เรามีใครที่ไผ่ขายถั่วนะคนที่เคยพูดแบบนี้เนี่ยขาดคุณสมบัติแห่งความเป็นซุนนะห์แห่งความเป็นผู้รู้ที่รู้จักซุนนะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชีวประวัติในดีที่ทำมาอุลามะมีมติหมดอิจมาหมดเลยนะที่นบีทำทั้งหมดนี่นะขั้นต่ำเนี่ยในน้อยเนี่ยมุบาห์ทำได้แต่ไม่มีเลวไม่มีอะไรที่นบีทำเลวท่านนบีทำแล้วจะแสดงว่าทำได้แล้วจะใครทำโดยตั้งใจเรียนแบบนบีเนี่ยตำหนิไม่ได้ตำหนิไม่ได้ครับอัลลอฮ์บอกให้เข้าศาสนาทั้งหมดจะเลือกปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่เราต้องทบทวนปัจจุบันเนี่ยคืออะไรที่เราได้ศึกษามาเยอะแยะปฏิบัติกี่เปอร์เซ็นต์มันนาซาลบอกว่าจงออกสกัดความรู้ด้วยอย่าออกสกัดทรัพย์สินอย่างเดียวทรัพย์สินของเราเนี่ย 102.5% 102.5 ใช่ไหมแล้วก็ถ้ามีฮะดีษร้อยบทนี่นะเรียนไปแล้วเนี่ยร้อยบทนี่ใครออกสกัดกี่ฮะดีษไม่ใช่สองครึ่งนะถ้ามี200บทนี่ก็5 บทถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยฮะดีษ200บทนี่ก็ปฏิบัติสัก5บทโอ้โหเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเอาลองไปดูสิสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยเยอะแยะมหาศาลเนี่ยและปฏิบัติกี่เปอร์เซ็นต์จะพบว่าน้อยมากนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องให้เป็นบทเรียนนะครับอัลลอฮ์ได้เรียกร้องให้เราปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบทบัญญัติคำเรียกร้องในศาสนาثم تتمكن لي سمرت مغلق الله يقول قولي هذا أشهد الله لكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم